بندستا د یادونو جیل خانه کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا بندستا د یادونو جیل خانه کی و جانانا خونم دی پخلا کی و جانانا خوگنم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا لخوبی ویخا ولی ماس شمال دستا دکلی لخوبی ویخا ولی ماس شمال دستا دکلی لزان سرائی اولالی مدینہ کی و جانانا خونم دی ہمیشہ زما پخلا کی و جانانا لزان سرائی اولالی مدینہ کی و جانانا خونم دی ہمیشہ زما پخلا کی و جانانا بندستا د یادونو جیل خانه کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا رایا چیشی لزلانا می مین اسوی لیخی گی رایا چیشی لزلانا می مین اسوی لیخی گی د اوخ کو سپین زنجیر می گریوانا کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا د اوخ کو سپین زنجیر می گریوانا کی و جانانا خونم دی پخلا کی و جانانا بندستا د یادونو جیل خانه کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا تصویر دی لټو ما د خیالونو په بازار کی تصویر دی لټاو ما د خیالونو په بازار کی هی کاش چې همیشه زما په زړه کی و جانانا خوګنم دی همیشه زما په خلا کی و جانانا هی کاش چې همیشه زما په زړه کی و جانانا خوګنم دی پخلا کی و جانانا بندستا د یادونو جیل خانه کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا ستا مختم کتل بی اختیار می جانالا ستا مخته می کتلې بی اختیار می ژړلې پیدا چې زه هم ستا سور زمانه کی و جانانا خوګنم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا پیدا چې زه هم ستا سور زمانه کی و جانانا خوګنم دی پخلا کی و جانانا بندستا د یادونو جیل خانه کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا خونم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا انس خاطی خلستا د عشق پوتی غوی شهید شوی انس خدی خشتا داش پتی و شهید شوی د پن هم ستاد کلی حدیرا کی و جانانا خوغلم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا دفن هم ستاد کلی حدیرا کی و جانانا خوغلم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا دفن هم ستاد کلی حدیرا کی و جانانا خوغلم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا بندستا د یادو جیل خانه کی و جانانا خوغنم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا خوغنم دی همیشه زما پخلا کی و جانانا.